O tej porze. Wolny żart. Basia, na dzień dobry dziś w budziku. Dzień dobry. 4 minuty po godzinie 4:00. Tak właśnie to ten czas, kiedy sięgamy po piosenkę dnia. Riverside. Thank you.

a sound and fury. Let me face hurricanes. Let me face the sound and fury. Let me face Dido i Hurricanes. Nowe nagranie w trójce. No, już niektórzy się przyzwyczaili, że nie tak znowu, ale fantastycznie powrócić po kilku dniach nieobecności właśnie z tym nagraniem. A właśnie, nieobecności, obecności. Ola i Viola fantastycznie się spisały i wielkie dzięki Państwu także za podpisywanie listy obudności tej codziennej. No i wiedziałem, że pojawi się takie pytanie. Kiedy? O której? Czy już? Kiedy? No jak to podczas urlopu, no. O której? Przyznam szczerze, z ręką na sercu. Raz się zdarzyło obudzić przed serwisem o 8:00. Przed serwisem sportowym. No i jak? Fantastycznie. I mam nadzieję, że tę radość Państwo także podzielają, bo przecież dla niektórych dopiero teraz zaczęły się ferie. Fantastycznego odpoczynku życzymy. Kwadrans po godzinie 4:00. A właśnie, lista obudności. Gdyby Państwo mieli ochotę, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, przypomnijmy, budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? 3 szybkie ciach-ciach. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I Avicii, Wake Me Up. Ach, bucikowe grono korespondencyjne. Bardzo liczne, z czego ogromnie się cieszę. Najrodzynek w tym gronie. Troje szybkich dziś, a wśród nich pani Mirka z Sandomierza o tym, że plus 4 stopnie tamże i pada deszcz. I pada. I pozdrawia pani Mirka SMS-owo. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnał mailowy od pana Wojtka z bardzo wiosennego Rawicza. Podkreśla to nasz słuchacz, bo na termometrze plus 7. No i miłego dnia wszystkim. To pan Wojtek jako pierwszy dziś mailowo, poniedziałkowo z Rawicza wiosennego. No i jeszcze sygnał telefoniczny od pana Mariusza z Beskidu Niskiego. Pada, pada, tak pan Mariusz to akcentuje, pada i wieje, i wieje, i wiało w weekend w Iwoniczu, w Rzymanowie, w okolicach. Na dziś pierwszy sygnał od pana Mariusza, także z gorącymi życzeniami, mimo że pada. Dobrego dnia i dobrego tygodnia. Pięknie dziękujemy, kłaniamy się nisko, a że kolejne sygnały podglądam nasłuchuję, to będziemy oczywiście z wielką chęcią do nich wracać. 20 minut po godzinie 4. Powitanie nowego dnia, to już za chwilkę, a wcześniej przed epoką wstydu. Lato znów dmuchnęło prosto w twarz, czas ruszyć tam, gdzie znam powietrza pełne dni, znów pobiegniemy tam, gdzie dobre sny. Nie chcę tu tych myśli ściszać, bo przy tobie raczej wszystkie dobre są. A też ktoś ostatnio mówił, że przy tobie ja zawsze śmieję się. Wiatr i sny, jedyny cel to my. Trzeba czego chcę, na wyciągnięcie ręki kłania się. A na wzrok tak wystawieni gwiazd, jak przed epoką wstydu każdy z nas. Noc i czas w uśmiechu znów się tli i już biegniemy. Podziwiaj tu i walcz, moc i czas w uśmiechu znów się tli i już biegniemy w kolorowe dni. No i tak oto rozpoczyna się nowy dzień. Tak rozpoczyna się nowy tydzień, no a wraz z nim rzecz jasna sygnały od państwa, te dotyczące obudzności w poniedziałek. Kto by pomyślał? A właśnie. Nowy dzień przed nami, dziś imieniny Bernadety, Marii, Lucjana i Olgierda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się chwilkę po 7:00, zajdzie przed 17:00, a dzień potrwa już ponad 9,5 godziny. 42 dzień tego roku przed nami, no a po naszemu poniedziałek, 11 dzień lutego, 24 minuty po godzinie 4. Dzień dobry państwu. so far away. I see the colors and all the kids going home. Night is crawling up to the day. I hear the birds ringing and the sirens all singing. Just wanna stay up all night with you. Just wanna stay up all night with you. There's nothing that I wouldn't rather do. Just wanna stay up all night with you. Właśnie wracamy także pamięcią do wybranych wydarzeń z historii, bo teraz... Budzikowe kalendarium. O, to. Czyli mała powtórka z historii wybranych wydarzeń z 11 lutego. I tak w 1507 roku zmarł Jan z Głogowa, matematyk, astronom, astrolog, lekarz. Był także teologiem, filozofem i profesorem Akademii Krakowskiej, na której przez blisko 40 lat wykładał łacinę, filozofię, między innymi filozofię Arystotelesa, także astronomię i był nauczycielem, jak pamiętamy, Wojciecha Zbrudzewa i samego Mikołaja Kopernika. Zmarł w 1507 roku. Jan z Głogowa. W 1841 urodził się Józef Brandt, malarz, czołowy przedstawiciel tak zwanej szkoły monachińskiej. Zmarł w 1915 roku, a w 1929 rząd włoski i stolica apostolska zawarły tak zwane traktaty laterańskie, na mocy których rząd uznał religię katolicką za panującą w kraju, a papieża za suwerennego władcę wydzielonej części Rzymu, określonej jako państwo watykańskie. Jednocześnie podpisano konkordat regulujący stosunki kościelne w Królestwie Włoskim. To było równo 90 lat temu. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza już za niespełna godzinę. Tam także muzyczne wybrane wydarzenia właśnie z 11 lutego. A będzie się działo i będzie co powspominać. Teraz wspominamy rok ubiegły z zestawu do utworów skutecznie budzących za rok 2018. Hangar. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Never found the answer, but we knew one thing. your beauty. For a moment I thought that love was in the drugs, but the more I took, the more it took away, and I could never get enough. I thought that love was on the stage. You give yourself to strangers, you don't have to be afraid. Then it tries to find a home with people who Czułe ucho i pan Jacek z Krakowa. Żegnał się pan przed feriami utworem bieszczadzkim. Tak właśnie, moje Bieszczady, a tu znowu hangar. Znaczy się, latanie było. Powiedziałbym latanie na nartach, ale już po 4:30 czas na prognozę pogody. Mówię, żeby nie denerwować tych wszystkich, którzy rozpoczęli właśnie ferie, a w prognozie pogody ani widu, ani słychu, ani śniegu, a raczej deszcz, może deszcz ze śniegiem, no może i miejscami przelotnie popada śnieg, ale w większości regionów dziś pochmurno i raczej deszczowo, jeśli deszcz ze śniegiem, to na obszarach podgórskich oraz w górach, tam także może popadać śnieg, choć jak pan synoptyk zaznacza, pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. No i z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Dziś wiatr umiarkowany i dość silny, choć w porywach do 60, miejscami nad morzem do 80, w górach, w Tatrach w porywach do 70 km na godzinę i tam także możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie niskie, ale rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 985 hektopaskali. No i co na termometrach? Pan synoptyk sobie wymyślił, że dziś 0 i więcej, więcej od 0. No tak, bo miejscami od plus 4 stopni na Suwalszczyźnie oraz na Kujawach, miejscami nad morzem 3 do 5 stopni, właściwie około 5 stopni w większości regionów, miejscami na południu kraju do 6, a lokalnie w Bieszczadach do plus 7 stopni. Tyle od pana synoptyka. Pochmurno, deszczowo, deszcz ze śniegiem. No tak, to prawie połowa lutego. Tyle od pana synoptyka. Czas na muzykę i w naszym cyklu 3 na raz, przypomnę, prezentujemy 3 utwory i szukamy wspólnego mianownika. No coś się zrodziło w budzikowej łepetynie, co łączy 3 nagrania. W tej sprawie SMS-owo tu i teraz 713 3, 5. 3 na raz, część pierwsza. Idę naprzód tej miłości. Na pomoc. Na pomoc. Przestań się już na mnie złościć. Na nowo. Na nowo. Już nie zejdę nigdy z drogi tej. Gdzieś po drodze kupię mocny klej. Powodu, byle tylko móc mi uciec do domu, do domu. O, gości więcej dla mnie miej. Swoje serce. wstałem, na nowo się zasłuchałem. No i jeszcze trzeba odszukać wspólnego mianownika. Cóż to takiego? 7, 1, 3, 3, 5. 3 na raz, część druga i trzecia. We'll be right back. Godzina 4 minut 44 sekund, 44 i 444 setne sekundy. Tysięczne raczej. Bardzo dziękuję Państwu za prawidłowe odpowiedzi. Tak jest, mamy trzy najprawdziwsze z prawdziwych, choć i różne inne również się pojawiły, jak na przykład uśmiech od pani Moniki. Ale też może być i nowy człowiek po urlopie, nowy dzień tygodnia, nowy, odpowiada Saper z Torunia. Ciepło, ciepło, blisko. O dzień właściwie, a nie nowy chodziło. No i pierwsza odpowiedź, najprawdziwsza z prawdziwych, po którą to oczywiście z wielką radością sięgamy. No to może najpierw powiem, co to dziś. Między innymi właśnie jeśli chodzi o dzień i o nowy w kalendarzu dni tych prawdziwych, osobliwych, dzień numeru alarmowego 112. Aha, już się przejaśnił. No właśnie. Pomoc od pana Maćka z Grodziska Wielkopolskiego. Pierwsza odpowiedź od pana Wojtka Lodziarza. Odpowiedź druga. Pomocy. No i odpowiedź trzecia. Pomoc, alarm, wezwanie na pomoc. Tak jest. To najprawdziwsze z prawdziwych dziś odpowiedzi w dniu właśnie numeru alarmowego 112. Aby się nigdy nie przydał, ale aby zawsze funkcjonował bez zarzutu. To w naszym zestawie dziś na pomoc i Beef, Laocze i Zombie, choć tam pojawiło się wielokrotnie zawołanie alarm. No i przed chwileczką hej, miłość, uwaga, ratunku, pomocy. Taki dziś zestaw, trzy na raz się budzik zmurzył, jak to niektórzy, między innymi pan Robert, podpowiadają. No tak jakoś wyszło. Za chwilkę korespondencja krajowa, później zagraniczna, a wcześniej zagraniczna piosenka. It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. could cry. Me straight into the face that tells you to rattle your chains if you love being free. Już za 10 minut piąta. Sygnały od Państwa. Bardzo pięknie dziękujemy za między innymi pozdrowienia i życzenia od kolejarza z Małaszewicz dla wszystkich cudownie obudzonych i budzonych. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnał od pana Czarka. Jest pan z nami. Pan Marcin z Poznania również mówi wszystkim dzień dobry. Panu Łukasz z Łodzi, aby ten tydzień był pełen miłości, daleki od smutku, wszelkiej złości, spokojny, ciepły, nastrojowy. Niepowtarzalnie wyjątkowy. Ciepło pozdrawia pan Łukasz z Łodzi. Fantastyczne życzenia. No bardzo dziękujemy, żeby choć jedno z tych, które pan wymienił, tychże życzeń na ten nowy tydzień się spełniło. Pani Aga, ta z Krakowa, również z nami. Spałam, się obudziła, mnie wyspałam, ale jednak jest z nami. Pan Karol z Strzepnicy, o tym, że tego poranka mamy 3 stopnie powyżej, więc słuchanie trójki jest absolutnie kompatybilne. 3 powyżej. To w Trzepnicy od pana Karola. Sygnał od pani Mirosławy z miasta Lipno, kujawsko-pomorskie. Kłania się. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan stolarz Rafał z Bielska Białej informuje, że przyjemne 3 plusy, więc produkcja trocin trwa. Tak sobie pomyślałem, zazwyczaj stolarnia mi się kojarzyła z czymś, czym produktem ubocznym jest ta właśnie. Niech będzie, że jedna, druga, trzecia trocinka. Ale jeśli tak, to zmienia postać rzeczy. Całe życie człowiek się uczy. Panie Rafale, bardzo dziękujemy. Od pana Pawła z Łosic informacja o tym, że mamy 4 z plusem. Od pani Ani, pani Asi, przepraszam, spod Konina 4 z plusem dla odmiany. Od pani Iwony z Nys, proszę, tu się pan synoptyk poprawił, dostał 5 do dzienniczka. Pięknie dziękujemy. Pani Ola też jest z nami. Nawet nie czuję, że rymuje. Czasem luty się zlituje, że człowiek wiosnę czuje. Leszno plus 7. No i poniedziałek. Pani Ola zastanawia się, nie wiem, czego się życzy po powrocie z ferii. Uśmiechu pewnie, aby szybko zleciało do następnego. 7 powyżej także u pani Eli w Opolu z pozdrowieniami podczas malunku. No i również pan Krzysztof podpowiada, że dziś też ogólnopolski dzień dokarmiania zwierzyny leśnej. To musiałbym się chyba zastanawiać, żeby wymyślić 3 utwory, gdzieś wykombinować. Pewnie by się dało na temat dnia dokarmiania zwierzyny. Ba, leśnej. Za 7 minut piąta. As a man. As a man. Fantastycznie i koncertowo, także przypominamy, myślę, te ważne wydarzenia i koncertowe, i o tym jeszcze będziemy mówić o poranku w porannej audycji i przed godziną 8 i przed 9. Na razie jeszcze przed godziną 5. Sygnały zagraniczne od Państwa. Bardzo nam miło, że Pan Sebastian z nami. Morgen z rana from Edelfart na nasłuchu. Coraz bliżej wiosna. Na Fioni plus 5 i bezwietrznie. Sygnał od pana Piotrka, Harrogate też na nasłuchu. Dziś na wyspie bezchmurne niebo i jak na razie plus 3. Sygnał od pani Pauliny. Pani Paulina, nasza wierna słuchaczka w Brisbane, też jest z nami. Mówi dzień dobry po wakacjach. Pan Krzysztof z Chicago, taki troszeczkę wczorajszy, bo jeszcze niedzielny wieczór. Na Seszelach 28 stopni w cieniu. To od pana Stefana, naszego europejskiego podróżnika. I jedną nogą w kraju, ale drugą już za granicą, starą A2 do Berlina. Delikatnie, powolutku i do przodu. Pan Dawid razem z nami, życząc miłego dnia. Za 3 minuty 5. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Hey, afternoon. Thank you.